Kırık Plak Kulübü'nde Muzaffer Akgün'den bir uzun hava dinliyoruz. Kara bahtım kem talihim, taşa bassam iz olur. Kara bahtım kem talihim, taşa bassam iz olur, taşa bassam. Ve Ahmet Gazi Ayhan, yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun aman? Gördün güzelleri beni unuttun yar yar. Gördün güzelleri beni unuttun vay vay. Sılaya gelmeye yemin mi ettin aman gayri dayanacak özüm. mektuba yazacak sözüm kalmadı yar yar. Yarim sen gideli 7 yıl oldu aman, diktiğin bir damlar meyve ye döndü yar yar. Diktiğin döndü vay vay. Seninle gidenler sıla ya geldi aman, gayrı dayanacak özüm kalmadı vay vay. Mektuba yazacak sözüm kalmadı vay vay. Gayrı dayanacak özüm kalmadı vay vay. Komşulara bakacak yüzüm kalmadı vay vay. O kara gözlerine kurban olam adlı türküde Aziz Şenses. O siyah gözlere her an kurban olayım. Senin elinde mecnun gibi üryan. Senin elinde mecnun gibi üryan olayım meded. senede bir gün kurban kesilir. Ben sana her an kurban olayım medede. Şu Dağları Delmeli adlı türküde Fahri Kayahan'ı dinliyoruz. Şu dağları delmeli, şu dağları delmeli, gönlünü eylemeli. İçerim oh çekiyor, yanımı görmeyeli. İçerim oh çekiyor, yanımı görmeyeli. Yadı görmeye geldim, yavrum yaran etende merhem olmaya geldim. Yadı görmeye geldim, yavrum yaran neden de merhem olmaya geldim. Giderdim arkasından. Uyudumaya geldim, uyudumaya geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaran nedende merhem olmaya geldim. Kırık Plak Kulübü'nde bir de Tatyan dinleyelim istedim. Fuat Duru'ları dinliyoruz. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Aman aman, dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Aman aman aman aman aman aman, ben yandım seni bilmem. Aman aman sen bugün ayan ile gezdin, merak oldu bana. Dosta düşman birleştiler, hepsi tab oldu bana. Aman aman aman aman aman aman, ben yandım seni bilmem. Dosta düşman hun olur. Aman aman aman aman aman aman, ben yandım seni bilmem. Ve Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'tan bir oyun havası dinliyoruz. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl. ve Ümmü Gelin'in Ağıdı adlı türküde Ahmet Günday. Su sekizdir telemde saçım örgüsü budurası çaylar nerelere koydu mahkemeye yoruldu. Kaldı çaylar, nerelere koydum ümidimi. Suna boynumu ve Büyük Ozan Aşık Mahzuni Şerif. Boşu boşuna. Hak bana bir ömür vermiş, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna. Hak bana bir ömür vermiş, ömür vermiş, boşu boşuna. Boşu boşuna vücuduma bir can girmiş, bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Meryem'e mi kalmış, Musa Asa'da ne bulmuş? Süleyman bir sultan olmuş, Süleyman bir sultan olmuş. Boşu boşuna, boşu boşuna, geldim, aradım kendimi buldum. Bir mahzuni şerif oldum, bir mahzuni şerif oldum. Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Ve bir de taşlama dinleyelim. Kardeş, nereden aldın sen bu serveti? Aşık daimi. Eğer darılmazsan sorarım sana, kardeş nereden aldın sen bu serveti? İncinme, kırılma, gücenme bana, kardeş nereden aldın sen bu serveti? Thank you. Hazinemi buldun, bankamı soydun, dağ mı bel mi kestin, cana mı kıydın? Daha düne kadar dil bilmez toydun, kardeş nereden aldın sen bu serveti? İktisatçı isen ona sözüm yok, doktor isen sormamıza lüzum yok. Vallaha billaha asla gözüm yok, fakat nereden aldın sen bu serveti? Vergimi kaçırdın devlet babadan, icazet mi aldın kara borsadan? Miras yedi misin yoksa anadan, kardeş nereden aldın sen bu serveti? İkimiz de fakir köyün çocuğu, beraber giyerdik yırtık gocuğu. Yoksa sen mi yaptın beygir sucuğu, kardeş nereden aldın sen bu serveti? Dertli daimiyim, çok hayal kurdum, çalıştım ezildim kendimi yordum. Didindim, çırpındım, aradım, durdum, bulamadım gitti ben şu serveti. Bulamadım gitti ben şu serveti, vay dostlar vay. Kadife'den Kesesi adlı İstanbul türküsünde Nesrin Sipahi. Başka yârim yok, aman Şimdi de bir Karadeniz türküsü. Girason Eşref Bey şarkısı Picoğlu Osman tarafından. Eşref'in annesi yanmış ağlıyor. Atma Hakkı atma, pişman olursun. Yedi gadizadelere anam hasım olursun. Nafile nafile, o da nafile. Cenazemi koydular otomobile. Girasında dostum var, o da nafile. Aklın kuşundan sen utanırsın. Yaşa Giresun, yaşa! Canlısı kayıpan kendini atlayamadım. Hakkı düşmanmış anam anlayamadım. Atma Hakkı atma, pişman olursun. Girasun gençlerine anam hasım olursun. Attığım mermiden sen utanırsın. Güzel bir Ürgüp türküsünde Ürgüplü Refik Başaran'ı dinliyoruz. Karşı bağda sıra sıra bademler. Karşı bağda sıra sıra bademler. Otursun ağlasın yarı gidenler. Ne sen bana duydun ne ben de sana. Korunsun gurbeti de icat gidenler. Alıverim filin tamı uymadan. Gideceğim şu yürgübe doymadan. Duruyor yaprağı başında solup duruyor. Bir iyi bir derhoşa vermişler. Ağlamış gözyaşın silip duruyor. Çekliyorsam çalı dibi deşerdim. Zengin olsam kızar hana düşerdim. (Gülüyor) Yavriyi bana şah mı gördünüz? Hep dillerin düşer, geçer yeri var. Alıverin tabancamı uymadan. Gidiyorum Çin ağılına doymadan. Perde ustam pencereye çekilsem, bal mum ustam başucuna tıksam. Saat beşte bin evine tıksam, acip bana sıfa geldin din ola. Alıverin filin tayı uymadan. Gidiyorum şuna acıya doymadan. Programımızın başında dinlediğimiz Muzaffer Akgün'ü bu kez Postacı adlı türküde dinliyoruz. Postacı, postacı, canım gülüm postacı, bana yandan haber ver, geçtiğime sen acı. Bana yandan haber ver, geçtiğime sen acı. Yar yolunu beklerim, günü güne eklerim. Allah'a çok yalvardım, olmuyor dileklerim. Allah'a çok yalvardım, olmuyor dileklerim. Postacı, postacı, canım gülüm postacı, bana yardan haber ver, geçtiğime sen acı. Bana yardan haber ver, geçtiğime sen acı. Yarım gitti gideri, mektubun almaz oldum. Yoluna baka baka erinim deri kaldım. Yoluna baka baka erinim deri kaldım. Postacı, postacı, canım gülüm postacı, bana yardan haber ver, geçtiğime sen acı. Bana yardan haber ver, geçtiğime sen acı. Canım gülüm postacı, bana yardan haber ver, geçtiğime sen acı. Bana yardan haber ver, geçtiğime sen acı. Ve bir hiciv türküsü, Bayram Aracı ve Tahta Kurusu. Tahta kurusu elinden ben bir bizarım, onu görünce bilmem neye kızarım. Öfkelenip ona destan yazarım. Düşmanımız oldun tahta kurusu. Düşmanımız oldun tahta kurusu. Ta gündüzden bana dişini biler, Yavruların üstüme eleksen neler? Teklif tekalüfsüz koynuma girer. Sevgilim mi oldun tahta kurusu? Sevgilim mi oldun tahta kurusu? İnsanlar elinden kalmıştır naçar. Zayıfı az yoklar şişmana geçer. Işığı görünce dört nala kaçar. Cibara basımı oldun tahta kurusu. Cibara basımı oldun tahta kurusu. Akşam olsa diye acele eder. Uyumuşum mu diye bir kere dener. İtler gibi yavrum kanım emer. Asistan mı oldun tahta kurusu? Asistan mı oldun tahta kurusu? Seni gayet naziktir deyince patlar. Bir gün göremezse hırsından çatlar. Eğer yer bulamazsa tavandan atlar. Paraşütçü mü oldun tahta kurusu? Paraşütçü mü oldun tahta kurusu? Programımızın bugünkü son ismi Aşık Ali İzzet Özkan. Mühür gözüm. Ey aziz dostlarım, sizi hürmetiyle selamlarken cümle yarenlere aşkın yaz ederim. Adım Ali İzzet Özkan. Derdim büyüktür, vilayetim Sivas, koyum yüktür. Kalem oldum, derman yazdım, dert yazdım. 8 çocuk, 35 torunu düzdüm. Türkiye'yi adım adım ben gezdim. Ağlayı ağlayı ah çeke çeke. Bu arada da yurt dışına çıktım. Kıbrıs'ı, Ürdün'ü, Irak'ı, Suriye'yi aşk atıyla gezdim. Mekke'yi, Medine'yi, Kerbela'yı da gönül muhabbetiyle gezdim. 28 çeşit eser kitap yazdım. Son eserim de Mühür Gözlüm oldu. Bu eser şimdi dillerde destan olmuştur. Bir de ben okuyayım da dinlersiniz. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan, esen yelden sakınırım, kıskanırım. Kavumundan, arkabandan, kardeşinden, öz babandan. Seni doğuran anandan sakınırım, kıskanırım. Beşikte yatan kuzundan, hem oğlundan hem kızından. Ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım. Havadaki durnalardan, su içtiğin kurnalardan, giyindiğin sırmalardan sakınırım, kıskanırım. Alizeti ancalardan, elindeki goncalardan, yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Bir gönlüm senin elden, mühür gönlüm senin elden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan, esen yelden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan, esen yelden sakınırım, kıskanırım. kabadan. Kavmi dağlar kabadan, kardeşinden öz babadan, seni doğuran anandan, saklarım kıskanım. Seni doğuran anandan, saklarım kıskanım. Beşikte yatan kuzundan, beşikte yatan kuzundan, hem oğlundan hem kızından, ben seni senin gözünden saklarım kıskanırım. Ben seni senin gözünden saklarım kıskanırım. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bakalım zaman neler gösterecek. Halizeti ancalardan, halizeti ancalardan, elindeki goncalardan, yerdeki karıncalardan, saklarım kıskanırım. Yerdeki karıncalardan, saklarım kıskanırım. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.